चलिए आज के इस रुकू के मकासिद नोट करेंगे कि आज हमने क्या टारगेट रखने हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद हम लोग क्या अचीव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले नेकी की हकीकत को समझकर नेकियां करने का शौक पैदा कर सकें। दूसरा मकसद है जिहाद फी सबीलिल्लाह की हकीकत जान सकें। नंबर 3, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की हकीकत को समझकर इस रवैये को इख्तियार कर सकूं। अगला मकसद है फितने का मफहूम जान सकूं और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना है। और फिर कुछ कफारात का जिक्र होगा कि हज के दौरान कुछ काम ना हो सकें तो उसका कफारा या उसका क्या कंपनसेशन होगी। चलिए रुकू के टॉपिक और आयतों के उनवान की तरफ चलते हैं। आज का रुकू जो है ये 189 से 196 तक है। रुकू नंबर 8 सयकूल के पारे का। रुकू का उनवान क्या है? फितना कत्ल से बड़ा है। आयत नंबर 189, इसका उन्वान क्या है? कामों को सीधे तरीके से करो। आयत नंबर 190, ज्यादती दुश्मन से भी नहीं तो फिर दोस्त से कैसे। फिर आयत नंबर 191 से 192, ये दो आयतें इकट्ठी हैं एक ही टॉपिक की तरफ। डिफेंसिव वॉर, मुदाफियाना जंग। और आयत नंबर 193, ऑफेंसिव वॉर यानी इकदामी जंग। आयत नंबर 194, हुर्मतें बराबर की। आयत नंबर 195, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रुकना। फिर स्लैश डालिए और फिर आगे लिखिए खुद को हलाकत में डालना। और आयत नंबर 196, हज के दौरान गलतियों के कफारात। चलिए जी ये तो हो गया आपका लेसन एक एंगल से। अब तिलावत सुनते हैं इसी रुकू की और फिर इंशाअल्लाह ताला तफसीर देखेंगे। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم